مجو زلی دا مسجد یو ترو زلی کلیسای مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای مجو زلی دا مسجد یو ترو زلی کلیسای مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای مشکاروان دس پینوس تورو زنی دلی و دنیا تا زنی دلی و دنیا تا مشکاروان دس پینوس تورو زنی دلی و دنیا تا زنی دلی و دنیا تا تدا تور تمنو کوری تمختور لا پخوای مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای تدا تور تمنو کوری تمختور لا پخوای مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای مجو زلی دا مسجد یو ترو زلی کلیسای مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای لتاریخ مو پلاسکی زلپکار دی پورتا کڑی زلپکار دی پورتا کڑی لتاریخ مو پلاسکی زلپکار دی پورتا کڑی زلپکار دی پورتا کڑی مرز پلا رد اللہ یو تپلا رد بودای مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای مرز پلا رد اللہ یو تپلا رد بودای مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای مجو زلی دا مسجد یو ترو زلی کلیسای مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای بریالی پوهر دگریو لیر مکان تم پوس وکڑا لیر مکان تم پوس وکڑا بریالی پوهر دگریو لیر مکان تم پوس وکڑا لیر مکان تم پوس وکڑا هر گزار ملکت اندر تپچی سر لگائے مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای هر گزار ملکت اندر تپچی سر لگائے مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای مجو زلی دا مسجد یو ترو زلی کلیسای مردستر خالد بچی یو تبچی دا اوبامای تبچی دا اوبامای دا بارتی دا پیدایانو دغه کور د شزلمایو دغه کور د شزلمایو د بارتی د پیدایانو دغه کور د شزلمایو دغه کور د شزلمایو دلتا ستا اوسی دنگران دی که هر چونا دی زنستایی مردستر خالی دن بچیو تن بچی دا اوبامایی تن بچی دا اوبامایی دلتا ستا اوسی دنگران دی که هر چونا دی زنستایی مردستر خالی دن بچیو تبچه دا اوبامایی تبچه دا اوبامایی مجرو زلی دا مسجدیو ترو زلی کلیسایی مردستر خالی دا بچیو تبچه دا اوبامایی تبچه دا اوبامایی ملائکی لا اسمانا فهم دادرا سارا ملدی فهم دادرا سارا ملدی ملائکی لا اسمانا فهم دادرا سارا ملدی فهم دادرا سارا ملدی كهرتون وسائل دي دا دنيا ومختفياي مردستر خالي دا بچيو تبچي دا اوباماي تبچي دا اوباماي كهرتون وسائل دي دا دنيا ومختفياي مردستر خالي دا بچيو تبچه دا اوبامایی تبچه دا اوبامایی مجرو زلی دا مسجدیو ترو زلی کلیسایی مردستر خالی دا بچیو تبچه دا اوبامایی تبچه دا اوبامایی نصیحت دا مخلص واخلا سر دی تیتکلا و گریوانتا سر دی تیتکلا و گریوانتا نصیحت دا مخلص واخلا سر دی تیتکلا و گریوانتا سر دی تیتکلا و گریوانتا نور دا صلح ناری پریشتا کدا زان دوست پریشتیای مردستر خالی دا بچیو تبچه دا اوبامایی تبچه دا اوبامایی نور دا صلح ناری پریشتا کدا زان دوست پریشتیای مردستر خالی دا بچیو تبچه دا اوبامایی تبچه دا اوبامایی مجرو زلی دا مسجدیو ترو زلی کلیسایی مردستر خالی دا بچیو تبچه دا اوبامایی تبچه دا اوبامایی مجرو زلی دا مسجدیو ترو زلی کلیسایی مردستر خالی دا بچیو تبچه دا اوبامایی تبچه دا اوبامایی.